Tego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent – Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowit. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego laptopa, konfiguracja sprzętu i 12-miesięczny pakiet antywirusowy McAfee LifeSafe z funkcją kontroli rodzicielskiej. W wyjątkowej cenie 99 zł. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Nieludzko niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 maja, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. I już za chwilę komentarze do listu prezydenta Andrzeja Dudy do prezydenta Izraela. W Stanach Zjednoczonych zmarł pisarz Herman Wouk, miał 103 lata. Dziś w całym kraju Noc Muzeów, zaprasza także Polskie Radio. Stanowczo nie godzimy się na szowinizm i nienawiść na tle narodowościowym. Takie postawy muszą być piętnowane. Liczę, że władze Izraela wyjaśnią i sprawiedliwie ocenią incydent z ambasadorem Markiem Magierowskim, napisał w liście do prezydenta Izraela prezydent Andrzej Duda. Do ataku fizycznego i słownego na ambasadora RP doszło we wtorek przed budynkiem polskiej placówki dyplomatycznej w Tel Awiwie. Błażej Spychalski z kancelarii prezydenta wyjaśnił w śniadaniu w Trójce, dlaczego prezydent napisał list dopiero wczoraj. Chwilę trzeba było czekać, zweryfikować, jaka jest po pierwsze sytuacja faktyczna, po drugie, jakie decyzje zostały podjęte. Na całe szczęście ten złoczyńca został dość szybko ujęty, natomiast chodzi o to, że takie ataki nie mogą się powtarzać i państwo polskie musi to wyrażać w sposób bezwzględny i bardzo mocny. Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej skomentował sprawę krótko. Skandaliczny atak na ambasadora, oczywiście odpowiedź prezydenta, dobrze, że ma miejsce, nie wyjaśnia tej sytuacji. W związku z atakiem do MSZ w środę została wezwana ambasador Izraela w Polsce Anna Azari, która wyraziła ubolewanie z powodu incydentu, deklarując pomoc władz izraelskich w jego pełnym wyjaśnieniu. W czwartek izraelska prokuratura postawiła zarzut napaści i gróźb karalnych. Sprawca ataku grozi mu do 5 lat więzienia. O 17:00 rozpoczną się uroczystości z okazji 75. rocznicy zdobycia Monte Cassino. Wezmą w nich udział m.in. weterani, prezydenci Polski i Włoch. Zdobycie Monte Cassino było niezwykle ważne ze względów strategicznych. Bez bitwy Monte Cassino nie byłoby zajęcia Rzymu i dalszego marszu w kierunku północnym, czyli Głąb Rzeszy. Tłumaczy historyk profesor Zbigniew Wawer, który dodaje, że walki o Monte Cassino były niezwykle trudne. To był fantastycznie umocniony teren. Niemcy przygotowali wiele bunkrów, małych schronów. Mieli fantastycznie wstrzeloną artylerię. Oni walczyli już tam od stycznia 1944 roku, czyli wiedzieli, w których miejscach mogą alianci atakować. A profesor Janusz Zuziak podkreśla, że zdobycie Monte Cassino jest symbolem odwagi i niezłomności polskiego żołnierza. To jest bitwa symbol. Drugi korpus odegrał tutaj rolę bardzo istotną, bo opanował Monte Cassino po ciężkich bojach, po ciężkich stratach, ale dla Polski to było przede wszystkim też bardzo istotne znaczenie, że jesteśmy, walczymy o niepodległość na wszystkich frontach u boku aliantów. W walkach o Monte Cassino zginęło ponad 900 polskich żołnierzy. Witold Banach, Polskie Radio. W Stanach Zjednoczonych zmarł znany amerykański powieściopisarz Herman Wouk, autor takich bestsellerów jak Bunt na Okręcie czy Wichry Wojny, laureat Nagrody Pulitzera. Miał 103 lata. Agentka pisarza Amy Ronert poinformowała, że Herman Wouk zmarł podczas snu w swoim domu w Kalifornii. Przeprowadził się tam po wielu latach spędzonych w Waszyngtonie. Za 10 dni miał ukończyć 104 lata. Herman Wouk urodził się w 1915 roku w Nowym Jorku w rodzinie rosyjskich Żydów. Ukończył literaturę i filozofię na Columbia University. Po studiach pisał skecze do programu radiowego Fred Allen Show, a po ataku na Pearl Harbor wstąpił do marynarki wojennej. To właśnie wtedy zaczął pisać książki. Jego najsłynniejsza powieść, Bunt na Okręcie, została wydana w 1951 roku. Książka ta przyniosła mu Pulitzera. Później na jej podstawie powstał film z Humphreyem Bogartem. Dwie inne słynne książki Wouka to Wichry Wojny oraz Wojna i Pamięć. Powieści Hermana Wouka dotyczą Holokaustu i innych wydarzeń związanych z II wojną światową, a także okoliczności powstania państwa Izrael. Opisują także społeczność Żydów amerykańskich. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dźwięki pamięci, czas pokoju, czas wojny 1939-44. To hasło tegorocznej Nocy Muzeów z Archiwum Polskiego Radia. Specjalny program rozpocznie się wieczorem w sali lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie. Archiwalne dźwięki przypomną o przypadających w tym roku ważnych rocznicach. Prezentacje poprowadzą Teresa Barucka i Małgorzata Barucka z Archiwum Polskiego Radia. W tym roku przypada 80 lat od wybuchu II wojny światowej, a nasi radiowcy, nasi koledzy trwali na posterunku do końca września. Zaprezentujemy archiwalne nagrania radiowców, speakerów, którzy pożegnali się ze słuchaczami. Halo, halo, czy nas słyszycie? To nasz ostatni komunikat.

Dzień dobry. Szklaneczki w tle państwo słyszeli i widelczyki, które waliły po talerzykach. Cóż to było takiego? Ten artysta nawet dawno, dawno temu w Polsce był. Z okazji chyba festiwalu jazzowego, nie wiadomo czemu. A to kubańska muzyka przecież. I śpiewał La Guarapachanga. Zapytany o to, co to znaczy Guarapachanga, odpowiedział... Ciemcieram pam pamcia, no takie, proszę pana, takie umcia ciumcia rumcia, takie coś właśnie i nadaje się doskonale do tańczenia, o czym śpiewane było w piosence, że ciemcieram umciam ciumcia się nadaje świetnie do tańczenia i się świetnie pupcia rusza do tego rytmu. Tak właśnie artysta wytłumaczył. Zrobiłem specjalną selekcję i niewredną, niezłośliwą. Chciałbym, żeby podmiotem lirycznym dzisiaj była Kuba kontra Kuba. Trzy razy K, może troszkę źle wygląda w niektórych oczach, ale powiedzmy Kuba się pisze przez C. Kuba kontra Kuba. Muzyka nagrana, zagrana, zaśpiewana, wykonana na Kubie i muzyka kubańska wykonana nie na Kubie. I żeby nie być wrednym i nastawionym, bo oczywiście jestem nastawiony do fidelstwa negatywnie, żeby nie być nastawionym i oskarżonym o to, że wybrałem selekcję, zrobiłem złośliwą, to najpierw wybrałem z tego kubła, w którym mam muzykę kubańską z Kuby, najlepsze piosenki, jakie tylko potrafiłem znaleźć. Gdybym tylko taki kubeł miał, to najlepsze będą te. A potem sięgnąłem do kubła, w którym mam amerykańską muzykę kubańską, stworzoną przez tych, którym się udało zbiec z Kuby. Albo urodzić w Ameryce już. I wybrałem znowu najlepsze. I teraz zrobię państwu taki przekładaniec. Amerykańska kubańska muzyka Kuba kontra kubańska kubańska muzyka. To było w Ameryce śpiewane i grane. I było w tym radości pełno. I następna też będzie jeszcze amerykańska, a potem zagramy kubańską piosenkę. Według najlepszości są ułożone. No i z tego kubła wyciągnąłem coś takiego. La Guarapachanga było do tańca i A Bailar El Toca Toca. To też jest do tańca. Utwór cały wymyślony, wykonany w Ameryce. Brzmi tak. Todo aquel que se siente pasa. Agua. Mira mi negra cómo se sofoca. Działa się na przyjęciu, na którym grała orkiestra na żywo. To w Miami nie jest wcale takie rzadkie, że orkiestry na żywo grają na balangach kubańskich. Na Kubie grają na żywo, dlatego że nie mają z czego grać bardzo często. W Miami można 20 tysięcy stacji z muzyką kubańską przez radio nastawić sobie. Jak się człowiek rozklaczy samochodem w drodze na balangę, to się zabawi. Po prostu rozpuści muzykę na cały regulator i się tłum zgromadzi dookoła samochodu i się wszyscy świetnie bawią, z bagażników wyciągają. Niektórzy mają napoczęte w kubeczku na prawo od tego... Właśnie chciałem powiedzieć, że lewarka zmiany biegów, ale nie ma właściwie lewarków w Ameryce, bo są automaty. Jest taka pałka, którą się rzadko dotyka i tam jest kubeczek prowokujący i w Miami jest dosyć powszechne, że w kubeczku nie ma kaweczki, tylko jest rumeczek. I w tej pieśni właśnie było tendremo ron, czy tendramo vino i mucha cerveza. Na bogato było, czyli i wino, i rum, i kupa piwa. I tak, jakiś taki dziwny taniec, co chwilę gasili światło, nie wiem o co chodzi. Te tańce czasami chwycą, tak jak lambada, od jednej piosenki chwycą, jakiś czas się tańczy, albo makarena i tam są układy, rękami się wymachuje, a czasami ktoś wymyśli do jednej piosenki i nie chwyta. Tutaj była chyba taka próba podjęta, żeby wylansować nowy taniec toka toka i śpiewali po zgaszeniu światła, za chwilę były takie okrzyki, no nie gaś to światło, albo nie zapalaj to światła. Yo te toco i tu me tocas. Nie wiem, czym się dotykali. Żeby to jakoś brzmiało dobrze, bo tokar to jest dotykać, ale trącać też może być. Ja cię trącam i ty mnie trącasz. I takie wytrącanie robili w czasie tej balagi kubańskiej. Kubańska, ale w Ameryce. A teraz przejdziemy na Kubę Wyspę. I tam, no ja mam takie poczucie cały czas, że jak jest zniewolony umysł, to jest tytuł pewnej książki Czesława Miłosza dla młodszej publiczności, mówię, jak jest zniewolony umysł, systemowo jest zniewolony, to twórczość też jest zniewolona. Nie da się radośnie tworzyć szczerze, jak się ma zniewolony umysł. I na Kubie niestety jest coś takiego, że no nawet jak to jest muzyka szybka i do tańca, to gdzieś tam pod spodem jakaś taka ciężka cegła leży w tej muzyce. Państwo sami może to usłyszą, może nie, może ja się nastawiłem. Proszę posłuchać, dlatego rzucam właśnie przekładaniec taki będzie. Jedna z Ameryki piosenka, teraz prawdziwa z Kuby. Stare dziady tam śpiewają, bo ścieżka awansu jest w tych systemach domknięta. Jak ktoś został dyplomowanym artystą i tam z pagartu czy z czegoś dostał papiery, to młodziak nie miał szansy zabłysnąć. Trudno jest młodziakom zabłysnąć z czymś lepszym, jak stare siedzą na legitymacjach partyjnych, tworzą i no i właśnie, i mają monopol. No i właśnie teraz starych dziadów państwo posłuchają, którzy tych młodych nie dopuszczają, łokciem ich tam do tyłu odpychają ich. No, jeszcze 3 zjazdy partii, jak odbędziesz, to wtedy może się nauczysz grać na gitarze, a na razie ja umiem. i Son de la Loma wykonają. To już sam son, już słychać, że to smutne będzie. To jest taki song, song tropikalny. Może jeszcze państwo nie mieli okazji posłuchać ile trzeba, do końca audycji jeszcze troszkę czasu. I ja czuję tam taką cegłę lekką. Nie, że była brzydka piosenka. Nie, bardzo często tutaj prezentuję piosenki kubańskie. Niektóre ładne są, teksty mają śmieszne, ale coś tam słychać, że nie styka do końca z wolnością. Mama, yo quiero saber de donde son los cantantes. Facet zapytał na samym początku. Mamuśka, ja musiał wiedzieć, skąd ci tutaj śpiewacy się pojawili. I oczywiście skąd? No, de Havana i de Santiago. Nie ma tak, że z prowincji nagle jakiś wybłyśnie wybitny. Najpierw do Havany trzeba pojechać, się zapisać i wtedy. Żeby nie było, że z Ameryki wybrałem piosenki kubańskie, same radosne, wesołe i szybkie, na balangę napisane, przyniosłem, proszę bardzo, smutną. Będzie tam melancholia się pojawiała i lamento nawet się pojawi w tej pieśni. Takie cierpienie za ziemią. Oni bardzo często cierpią w Miami, czy szerzej na Florydzie, ci Kubańczycy, którzy skutecznie uciekli z Kuby, oni by chcieli wrócić, cierpią, ale na razie sytuacja im nie pozwala, więc cierpią rozłąkę. I może się, na Kubie nie wolno cierpieć w piosenkach. Z miłości ewentualnie, jak chłopa rzuciła, można pocierpieć trochę, albo stare czasy sobie wspomnieć tam za Batisty, jak źle było, to można cierpieć. Natomiast teraz no nie wypada, no propaganda sukcesu jest i musimy się cieszyć i w związku z tym się cieszę, o, jak jest radośnie, jak jest to wszystkiego. Mamy wbród, mamy wszystkiego. Uwielbiają słowo wbród. Więc wybrałem piosenkę z Ameryki liryczną, kubańską, żeby nie chodziło wyłącznie o radosny rytm, ten będzie tutaj smutny, ale jednocześnie poczujemy wolność w tym smutku. Proszę się zawsze zastanowić w takiej sytuacji, jak człowiek chce zważyć, gdzie jest lepiej. W którą stronę się przemieszczają ludzie? Już nawet nie chcę używać słowa uciekają, ale w którą stronę się przemieszczają ludzie? Czy pontonami się przemieszczają na skleconych tratwach z dykty, czy się przemieszczają z Florydy na Kubę? Nie słyszałem. Był jeden przypadek w historii, kiedy jakaś babka w Ameryce skazana za morderstwo, chyba policjanta zabiła, jakaś taka historia z dawnych bardzo lat, ona poprosiła o azyl na Kubie i dostała. To jeden przypadek. Natomiast w przeciwną stronę jest kilka milionów przypadków ludzi, którzy nikogo na Kubie nie zabili, tylko po prostu czym się dało, to odpłynęli stamtąd. No jak człowiek widzi przepływ ludności, to od razu wie, gdzie jest lepsza muzyka, tak uważam. Więc proszę bardzo, cierpienie, Glorka będzie cierpiała za tą swoją ziemią, siedząc na ziemi wolności. De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha. Y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano, que recuerdo le hace llorar. Una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. Y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el sol. Y cada calle que va a mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Y esa canción que sigue entonando corre la sangre y sigue llegando con más fuerza el corazón. to była pieśń patriotyczna, ale z serca. Nie z wymuszonych Che Guevarów, zbudowana tylko z serca. Przez Glorkę. No i ciekawi mnie, co się Państwu bardziej podoba. Muzyka kubańska z Hawany, czy muzyka kubańska z Miami. Panie Cejrowski, proszę pana, ja tu jestem fachowcem od muzyki, proszę pana, kubańskiej i uważam, że Gloria, co z tego, że proszę pana, że głośniej gra, no instrumenty ma lepsze, tak, no amerykańskie sobie kupiła, no i proszę pana, to nie jest sztuka grać pięknie na lepszych instrumentach, sztuka jest dobrze grać na gratach, proszę pana, takich jak mają na Kubie, widzi pan. To ja zapytam tylko na takie diktum, a po co? Po co grać na gratach, skoro można kupić normalne, porządne? No właśnie, nie można. Na Kubie nie można, na Kubie się dziedziczy gitarę i z trzech gitar się składa jedną pracującą, skręca się saksofon z 16 rozpadłych i no owszem, jest to jakaś sztuka i wyczyn, ale czy chcemy startować w tej konkurencji? Teraz starszy pan, bardzo sławny Ibrahim Ferrer z Kuby państwu zaśpiewa Yo tengo una mala mañana. No, jemu już wolno zaśpiewać żartobliwą piosenkę o tym, że coś nie poszło i mówi, że ma, no taki jakiś się źle poczuł. Dzisiaj rano się źle poczuł. Ma taki zły dzień. Yo tengo una mala mañana. Leżę w łóżku i leżeć będę. Przez dzień cały. Tak zaśpiewał. Anoche estaba fiestando, ay, Dios, en un santo celebrado, ay, Dios, sentí olor a bacalao, ay, Dios, dije ayer están cocinando, ay, Dios, y así me exploté cantando, ay, Dios, para portarme mejor, ay, Dios, y resulta que el olor, ay, Dios, que estaba allí sucediendo, ay, Dios, es que había una lata hirviendo, ay, Dios, llena de ropa interior. A mí me gusta que baile Marieta, esa negra si está bailadora. A mí me gusta que baile Marieta, Teresita vas a conocer pronto a Marieta. A mí me gusta que baile Marieta. Oye Ibrahim, ya yo lo estoy conociendo. A mí con me gusta ritmo que baile Marieta. Voy a sacarte el pasaje para que vea Marieta. A mamá me dijo a mí, ay, Dios, que cantara y que gozara, ay, Dios, mi mamá me dijo a mí, ay, Dios, que cantara y que gozara, ay, Dios, pero que nunca me metiera, ay, Ibrahim, Dios, en camisa de once varas. A mí me gusta que baile Marieta, por eso quiero conocer a Marieta. A mí me gusta que baile Marieta, yo sé que tú la conoces. Mentira, Teresita, yo no conozco a Marieta. A mí me gusta que baile Marieta. ¿Qué tú te estás haciendo, Ibrahim? A mí me gusta que baile Marieta. Mi mujer se me enfermó, ay, Dios, del corazón en La Habana, ay, Dios, y el médico una mañana, ay, Dios, vino y la reconoció, ay, Dios, el 22 było słychać, że tam coś sprzętowo niedostatek był, ale piękne było. No czy ja mówię, że niedobre. Kiwałem się i nogi mi tupały obie i mi się wszystko ruszało jak należy. Ciągnąć potrafią. Mówiłem, że wybrałem dwa kubły najlepszych piosenek i teraz chciałbym, żeby se państwo wybrali w tej konkurencji, kto lepszy. Proszę pana, ale przecież w muzyce to nie chodzi o to, kto lepszy, bo to tak się nie da porównać. Jakby w muzyce nie chodziło o to, kto lepszy, to by nie było czegoś takiego jak lista przebojów. Nie byłoby. I nie byłoby, że na miejscu pierwszym listy przebojów ktoś jest, a ktoś jest na 14. Nie byłoby, bo przecież w muzyce wszystkie piosenki są równe i nie ma lepszych, nie ma gorszych. No, ale artyści lubią się ścigać, więc zróbmy taką próbę. Za chwilę utwór, który państwo na pamięć znają. Chan Chan to państwo słyszeli wiele razy w kubańskich wykonaniach, a teraz po amerykańsku zagrany, trochę inny i ciekawe, co się państwu będzie lepiej w głowie podobało. Ta stara wersja, czy w uchu ta nowa wersja po amerykańsku? Come on. En alto cedro voy para Macané, llego a puerto voy con Mayari. Llego a puerto, voy pa Mayari. So good, yeah. Alto cedro voy para Macalé. Llego a puerto, voy pa Mayari. Alto cedro voy para Macalé. Llego a puerto, voy pa Mayari. Sale la guardita, yo no lo puedo evitar. Tanto cedo voy para Macalé, llego a puerto voy con Mayari. Tanto cedo voy para Macalé, llego a puerto voy con Mayari. Ahora, cuando Juanita y Chan Chan en el mar se añan arena, como saco y el jibe, a Chan Chan le daba pena. Tanto cedro voy para Macalé, yeah. Llego a puerto voy pa Mayari. Qué pena le da. Tanto cedro voy para Macalé, llego a puerto voy pa Mayari. Quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. Tanto cedro voy para Macalé, llego a puerto voy pa Mayari. No puedo. Tanto cedro voy para Macalé, llego a puerto voy pa Mayari. Llegué yo al puerto, pero me voy para París. Cuba, Cuba y yo me voy. Lento cero voy para Macalén, llego a puerto voy para Mayarí. Saluda Kuba powiedzieli. No i która Kuba się Państwu podoba? Kubańska z Hawany czy kubańska z Miami? Tutaj był jeszcze taki problem poruszony w tej pieśni, że jak artysta gdzie jest zniewolony umysł, wyjedzie na jakiś zachód albo gdziekolwiek tam wyjedzie, gdzie wolność panuje i tam coś nagra, to jest inne od tego całego dorobku, który miał na miejscu za kurtyną żelazną. Wyjeżdża choćby na chwilę i nagle no inny oddech, inne skrzydła i inaczej śpiewa, a potem jak wraca, to słychać też po powrocie, że jest odmieniony i znowu jest ściśnięty, a chciałby się rozwinąć. Nie wiem, czy Państwo mają takie obserwacje, ja mam, kiedy słucham tych wykonawców, bo chciałbym, żeby wszyscy mogli, również ci, którzy paszportu nie mają z Kuby, wyjechać nie mogą. To teraz kubańska pieśń jeszcze, a na koniec zostawiłem Państwu smaczek, gdzie Amerykanie z Kubańczykami razem grają. I część z nich się nigdy nie spotkała. Część z nich nagrywała na Kubie i wysyłała taśmę, a tamci z kolei z Ameryki nie mogli przyjechać na Kubę i tak trochę przez telefon ze sobą współpracowali. No ale mam jedną na koniec piosenkę nagraną po obu stronach, i w Hawanie, i w Miami po kawałku. Ale na razie jeszcze coś z Kuby takiego żwawszego. Ciekawe, czy się Państwu spodoba, czy zmęczy. Chango, elue bata, elue ochu, elue oya, elue lue yumbala, elue lue yumbala, elue lue mi yumbala, elue lue yumbala, elue lue mi yumbala, elue lue yumbala. Cuando caribu yeye, elue, elue, elue. Cuando caribu yeye, amala, amala, amala. Cuando caribu yeye, acuta, acuta, acuta. Quiero copa que vea, quiero copa, quiero cosa la maleca, quiero copa, quiero copa le cunta, quiero copa, quiero colo quini quini, quiero copa, quiero colo choro choro, quiero copa. We'll be right back.